tetti mu laute sa tunne pi yantenama di situ e lu sa Panketti muu laute, sä tynne viu, jante nama, disitue. Viate jiu, möginie, tapi juku, maguse. Sulima nise biar kecil begini tapi cukup bagusnya tidak lain sama sulima nise. Sulima nise.